wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. 60 wypadków i 15 ofiar śmiertelnych, więcej niż przed rokiem. Policja podsumowała wielkanocny weekend na polskich drogach. Władimir Putin zadbał o interesy imigrantów i mieszkańców Krymu. Podpisał ustawę, dzięki której będzie można łatwiej dostać rosyjskie obywatelstwo. Śpiewać każdy może. Śpiewa i premier. Dziś Donald Tusk zdradzi, dlaczego wybrał repertuar Beatlesów. Hey Jude, don't make it bad. 293 wypadki, 33 ofiary śmiertelne, 381 rannych. Policja właśnie podsumowała święta na polskich drogach i nie ma wątpliwości, były zdecydowanie gorsze niż przed rokiem. Doszło do 60 wypadków więcej, 15 osób więcej zginęło. Według policji przyczyniła się do tego m.in. ładna pogoda. To dlatego, że kiedy pada deszcz, kierowcy bardziej uważają na drogach, nie ma także mowy o brawurze. Co było przyczyną wieczornego wypadku w miejscowości Rusiec koło Nadarzyna, jeszcze nie wiadomo. Jadący z Katowic do Warszawy polski bus wjechał do rowu. 3 osoby ucierpiały, informuje Iwona Jurkiewicz ze stołecznej policji. Kierowca autobusu wjechał na pobocze, na razie z nieustalonych przyczyn, a następnie wjechał do rowu i przewrócił się na bok. W wyniku zdarzenia ranne zostały 3 osoby, którym udzielono pomocy na miejscu zdarzenia. Był to autobus relacji Warszawa-Katowice. Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy. Niestety i w tym roku dodatkowym zagrożeniem na drodze byli pijani kierowcy. Policjanci zatrzymali 1324 takie osoby. Podczas akcji Trzeźwy Poranek wczoraj policjanci przebadali w Warszawie ponad 600 kierowców. 3 zdecydowało się usiąść za kierownicą po pijanemu, dodaje Iwona Jurkiewicz z Komendy Stołecznej. Jeśli chodzi o rekordzistę podczas tego weekendu, no to pewnie będzie 30-letni mężczyzna, który miał około 3 promili. W sprawie pijanych kierowców statystycznie też niestety jest postęp w porównaniu z ubiegłym rokiem. W tę Wielkanoc policja zatrzymała ich ponad 250 więcej. Prezydent Rosji zatwierdził uproszczone zasady przyznawania obywatelstwa osobom rosyjskojęzycznym. Ustawa, którą podpisał, upraszcza procedurę i skraca czas rozpatrywania wniosku. Mieszkańcom byłych republik radzieckich daje możliwość ubiegania się o rosyjskie obywatelstwo w trybie natychmiastowym, ale nie tylko im. Najważniejsze warunki, które muszą spełnić obcokrajowcy, to zrzeczenie się obywatelstwa własnego kraju i posługiwanie się na co dzień językiem rosyjskim. Automatycznie językowy certyfikat dostaną ci, którzy sami lub ich krewni w linii prostej mieszkali na terytorium Imperium Rosyjskiego lub Związku Radzieckiego. Wczoraj Władimir Putin zadbał też o interesy Krymu. Prezydent wniósł do Dumy Państwowej projekt ustawy o wpisaniu Półwyspu na listę miejsc, w których mogą funkcjonować kasyna i salony gier. Od 2009 roku w Rosji obowiązuje zakaz prowadzenia tego typu działalności. Do tej pory w ustawie figurowały 4 strefy gier hazardowych. Kraj Altajski, kraj Krasnodarski, obwód Kaliningradzki i kraj nadmorski. Teraz ma zostać dołączony do tej listy Krym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Władze lotnicze Stanów Zjednoczonych analizują zabezpieczenia amerykańskich lotnisk. Powodem jest incydent z udziałem 15-latka, który nielegalnie poleciał z San Jose na Hawaje. Podróżował w komorze podwozia i przetrwał tam mimo braku tlenu i ekstremalnie niskich temperatur. 15-latek z Kalifornii pokłócił się z rodzicami, uciekł z domu i udał się na lotnisko w San Jose. Tam przeszedł przez ogrodzenie i wdrapał się do komory podwozia Boeinga 767. Po 5 godzinach lotu samolot ten wylądował na wyspie Maui na Hawajach. Tam nastolatka zatrzymano na płycie lotniska. Lekarze są zdumieni, że chłopak przeżył. Na wysokości 12 km, na jakiej leciał Boeing, w powietrzu jest bardzo mało tlenu, a temperatury mogą spaść do kilkudziesięciu stopni poniżej zera. W takich warunkach człowiek może przeżyć, wpadając w rodzaj hibernacji, kiedy to serce bije mu kilka razy na minutę. Z ustaleń śledztwa wynika, że 15-latek stracił przytomność niedługo po starcie, a odzyskał ją godzinę po wylądowaniu. Nic jednak mu się nie stało. Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Transportu bada, w jaki sposób pasażer na gapę mógł przedostać się niezauważalnie przez ogrodzenie i dostać do samolotu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nie Rolling Stones, a Paul McCartney. Jest duża szansa na to, że to właśnie słynny Beatles wystąpi w Polsce 4 czerwca w rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów. Co prawda oficjalnego komunikatu w tej sprawie jeszcze nie ma, ale Donald Tusk już nuci pod nosem Hey Jude. I co ciekawe, robi to na oczach niemal całej Polski. Dziś ma wyjaśnić dlaczego. Premier Donald Tusk zamieścił na Twitterze link do nagrania, na którym śpiewa przebój czwórki z Liverpoolu. Hey Jude, don't make it bad. Nagranie kończy zapowiedź, że ciąg dalszy nastąpi dziś. Na portalu społecznościowym od razu zawrzało. We wtorek Rada Ministrów, czy wszyscy będziemy śpiewać, śpiew nie jest moją mocną stroną. Zastanawiała się minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska. Najbardziej prawdopodobne jest jednak to, że zostanie potwierdzona informacja, iż to Paul McCartney uświęci swoim występem rocznicę czerwcowych wyborów. Wcześniej mówiono, że do Polski przyjedzie zespół The Rolling Stones. Muzycy tego dnia będą jednak w Tel Awiwie. Paul McCartney ma wtedy przerwę w koncertach. 8 maja zagra w Korei Południowej, w połowie czerwca w Stanach Zjednoczonych, czyli planów zmieniać nie musi. Donald Tusk nie jest pierwszym szefem rządu, któremu właśnie ten utwór wyjątkowo wpadł w ucho. W internecie dużą popularnością cieszy się występ premiera Kanady Stephena Harpera. Tymczasem Donaldowi Tuskowi wspólne nagranie płyty już zaproponował raper TD. Sylwia Białek, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Michel Mabel. Michał Olszański. Witam Państwa, dzień dobry. Nasi hokeiści pokonali Litwę 3-2, odnosząc drugie zwycięstwo w Mistrzostwach Świata Dywizji pierwszej B. W innych meczach Wielka Brytania pokonała Rumunię 4-1, a Chorwacja Holandia 4-0. Do dywizji pierwszej A awansuje zwycięzca. Turnieju w Wilnie na razie bez porażki jest Polska i Chorwacja. Łukasz Kubot w kiepskim stylu odpadł już w pierwszej rundzie turnieju w Barcelonie. Polak zdołał wygrać tylko jeden gem w pojedynku z Hiszpanem Roberto Agutem. Było 1-6-0-6. Michał Przysiężny przegrał z Rosjaninem Gabaszwilim 3-6-4-6, zatem w Barcelonie pozostał już tylko jeden nasz tenisista, Jerzy Janowicz, który miał wolny los w pierwszej rundzie. Przypomnę Państwu, że bohaterką świątecznego weekendu była Agnieszka Radwańska, która wygrała oba single i debla w meczu z Hiszpanią, co dało Polsce awans do grupy światowej. W Ekstralidze Żużlowej Unibaks pokonał w Toruniu 60-30 Betard Spartę Wrocław. Włókniarz uległ w Częstochowie 40-50 Falubazowi Zielona Góra. Unia w Tarnowie wygrała bardzo pewnie 63-27 z Wybrzeżem Gdańskim. W końcu w Gorzowie Stal pokonała Unię Leszno 57-33. Cztery mecze oglądało prawie 60 tysięcy widzów. Naprawdę znakomita frekwencja. A Krzysztof Chłowczyk zajął drugie miejsce na pierwszym etapie rajdu Sea Line Qatar. To czwarta eliminacja Pucharu Świata w rajdach terenowych. Szósty jest Adam Małysz. W ostatnim meczu 35. kolejki Premier League Manchester City pokonał West Bromwich Albion 3-1. W tabeli nadal prowadzi FC Liverpool z przewagą 5 punktów nad Chelsea i 6 nad Manchesterem. A dziś pierwszy półfinał Ligi Mistrzów. Przypomnę, w Madrycie Atletico zagra z Chelsea, w której z powodu kontuzji zabraknie Samuela Eto'o. I jeszcze informacja z drugiej Bundesligi. Piłkarze FC Köln wygrali z Bochum 3-1 i na 3 kolejki przed zakończeniem sezonu zapewnili sobie awans do Bundesligi. Przypomnę, w Kolonii gra Sławomir Peszko i Adam Matuszczyk, a wczoraj w Bochum grał także Piotr Ćwieląg. Nie wiem, czy zauważyłeś, Michale, ale bardzo Małgosia ucieszyła się z tego awansu. FC Köln. Chyba jest kibicką. Nie zdradzę, dlaczego się ucieszyłam. To teraz o pogodzie. Dziś w miarę pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i popada w zachodniej połowie kraju, a po południu także na południu i północnym wschodzie możliwe burze. Wiatr wschodni słaby tylko nad morzem umiarkowany. W czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, a temperatura od 15 stopni w Trójmieście, 17 w Nowym Sączu i Zakopanem, 19 w Koszalinie i Kołobrzegu, 21 w Katowicach i Olsztynie, do 23 w Warszawie, Łodzi i Białymstoku. I list jeszcze od pana Krystiana, który informuje, że za jakieś 2 godziny wyjeżdża w najdłuższą do tej pory samotną wyprawę rowerową w swoim życiu. Z Wrocławia do Bolonii. Choć starałem się przewidzieć wszystko, to jednak im bliżej wyjazdu, tym większy stres. No i pan Krystian prosi o trzymanie kciuków. Panie Krystianie, trzymamy, pozdrawiamy. Trzymamy, oczywiście. Tak, i szerokiej drogi. Będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jest! Wodoodporny Samsung Galaxy S5. 5-calowy ekran Full HD. Super szybki autofokus. Tryb oszczędzania energii. I osobisty trener S-Health za 2990. Życie do potęgi piątej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W nowym wydaniu tygodnika W sieci Jan Paweł II, święty papież Polak. W prezencie pamiątkowe zdjęcie Ojca Świętego. Polecamy też miesięcznik W sieci historii z filmem Tajemnica tajemnic. Patronem wyjątkowych wydań W sieci i W sieci historii są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Spóźnione śniadanie to na początek. Zdenerwowany szef to na dzień dobry. Sterta dokumentów to na już.

Dla mieszkańców Podhala i Podbeskidzia będzie to wielkie święto. Co najmniej kilka tysięcy górali wybiera się do Watykanu na niedzielną kanonizację Jana Pawła II. Mieszkańcy gór przez wiele lat byli i nadal są mocno związani z polskim papieżem, także góralem z Ładowic. Na kanonizację do Watykanu wybierają się m.in. chór i orkiestra ze Szczyrku i Łodygowic koło Żywca. Naszemu reporterowi Wojciechowi Cegielskiemu górale z Podbeskidzia opowiedzieli, dlaczego tak bardzo zależało im, aby pojechać na kanonizację Jana Pawła II. Hej, te nasze góry. Myślami są już w Watykanie. Grupa 100 górali ze Szczyrku i Łodygowic już pakuje walizki i w piątek wyjeżdża do Rzymu. Wiemy, jak Ojciec Święty umiłował górali, a górale jego, więc udział we mszy świętej na placu to nie tylko przeżycie dla nas, ale także obowiązek wobec niego. Mówi Kazimierz Mędrzak, jeden z założycieli młodzieżowej orkiestry dętej w Łodygowicach, który gra na tubie i saksofonie. Wraz z orkiestrą do Watykanu jedzie chór z salezjańskiego sanktuarium na górę. W Szczyrku. My jesteśmy takim hardym ludem, bo jednak musimy się przepychać przez te górki. Zawsze mamy albo pod górkę, albo z górki. To jest takie bliskie naszemu sercu, że te uczucia podzielał Jan Paweł, lubił chodzić po tych górach. Dodaje jedna z chórzystek Dorota Walaszek. Ona sama będzie w Watykanie po raz pierwszy, ale na kanonizację jadą także ci, którzy byli u papieża na audiencjach i pamiętają Karola Wojtyłę jeszcze jako biskupa i kardynała, choćby ze wspólnych spotkań na Turbaczu, tak jak Halina przybyła. Kardynał zawsze z nami się bawił, śpiewał. To był normalny człowiek, to był kolega, to był przyjaciel, to był kapłan. Orkiestra i chór dotrą do Watykanu w sobotę na kilkanaście godzin przed kanonizacją. Po mszy na placu Świętego Piotra chcą jeszcze zagrać i zaśpiewać w salezjańskich kościołach w Rzymie. Przygotowali m.in. Misericordias i Aprite Leporte a Cristo, pieśń, która stała się nieoficjalnym hymnem beatyfikacji Jana Pawła sprzed 3 lat. Szef wyprawy, ksiądz Piotr Wala ze Szczyrku, od razu uprzedza. W Watykanie górale nie zagrają słynnego Góralu czy ci nie żal. Dlaczego? Melodia Góralu czy ci nie żal we włoskiej wersji odnosi się do wielkopiątkowej pieśni pasyjnej. Ja już widziałem reakcję Włochów, gdy ktoś popełnił faux pas i w ramach piosenki biesiadnej grupa zaczęła śpiewać Góralu czy ci nie żal. Górale od zawsze kochali Jana Pawła, a Jan Paweł od zawsze kochał górali. Papież, ilekroć był w Polsce, odwiedzał góry, a pielgrzymki z Tatr i Beskidów często jeździły do Watykanu. To już w końcówce było pontyfikatu Jana Pawła II, kiedy przyjechali górale, grają i w pewnym momencie Ojciec Święty był bardzo zmęczony i ksiądz Dziwisz zarządził dość. A Ojciec Święty mówi nie dość, grajcie dalej. Mówi ksiądz Władysław Zaremczan, góral, który wykłada na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie i przez kilka lat współpracował z Janem Pawłem II. To właśnie górale żegnali papieża podczas jego ostatniej pielgrzymki do Polski. 12 lat temu na lotnisku w Balicach zespół Golec Orkiestra zaśpiewał Janowi Pawłowi piosenkę Leć muzyczko. Jak wspomina Łukasz Golec, był to jeden z tych koncertów, które artyści zapamiętają do końca życia. Grając, śpiewając w Balicach byliśmy bardzo wzruszeni, byliśmy bardzo podekscytowani. To był wyjątkowy moment. Wszystkim było żal, no nie jednemu łezka kręciła się wokół. Nam również, no gardło ściskało. Rok później Golcowie mieli jeszcze raz okazję spotkać papieża na audiencji w Watykanie. Jak mówi Edyta Golec, był to ten ostatni raz. Byliśmy całą grupą, prawie 100 osób górali. Każdy podchodził do Ojca Świętego i to, co mnie tak ujęło, to jego przenikające niebieskie oczy, to spojrzenie pełne miłości i pełne troski. To spotkanie do końca życia zostanie mi w pamięci. Chociaż sięga czas urwie do przodu, oni stawiamy z nim. Teraz z okazji kanonizacji Jana Pawła II bracia Golcowie zaprosili do studia znane polskie głosy, m.in. Ryszarda Rynkowskiego, Anię Wyszkoni i Kubę Badacha i wspólnie nagrali nową symfoniczną wersję piosenki Leć muzyczko. Zapraszamy także po 16:00 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o więzi papieża z góralami. Porozmawiamy z księdzem Władysławem Zaremczanem, góralem, który przez kilka lat blisko współpracował z Janem Pawłem II. Zapraszamy w imieniu Wojciecha Cegielskiego. Tu Trójka, 19 minut po 7:00. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard. time's coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so long. You can kiss me 24 hours a day. And when you call me, I won't be far away. And still we laugh, we play hard till dawn. This love, an oak tree that grows on and on. To my bones, your footsteps are mine, your love's so divine, your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so, so long. Audycja poranna, 21 minut po siódmej. Maja Borkowska i prasa. W Dzienniku Gazecie Prawnej artykuł: podwyżki były jak w banku. Niektóre usługi podrożały w drugiej połowie ubiegłego roku nawet o kilkadziesiąt procent. O znaczących podwyżkach cen w bankach donosi raport przygotowany przez Narodowy Bank Polski. Analizie poddano oferty 21 największych banków oferujących usługi klientom indywidualnym. Pod uwagę wzięto podstawowe rachunki rozliczeniowe wraz z dołączanymi do nich kartami debetowymi. Z raportu wynika, że w zdecydowanej większości badanych instytucji, bo aż w 16, doszło do podwyżek prowizji za korzystanie z karty lub konta albo produktów powiązanych z tymi instrumentami. Podwyżki cen w tym okresie były reakcją banków na zapowiadaną od miesięcy obniżkę prowizji od obsługi transakcji kartami oraz na spadający wynik odsetkowy spowodowany niskimi stopami procentowymi. Tłumaczy wzrost cen NBP. Na szczęście dla klientów analitycy uważają, że podnoszenie prowizji w bankach powoli dobiega końca. Wygasają bowiem przyczyny, z powodu których instytucje zmieniały ceny. Podwyżki były jak w banku, o tym dziennik Gazeta Prawna. Gazeta Polska codziennie, tu artykuł: metro bez trzymanki. Sztandarowy projekt byłego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, czyli ustawa deregulująca zawody, trafi w najbliższych dniach pod obrady Senatu. Zdaniem opozycji zawiera on jednak rażące błędy, które mogą narazić na niebezpieczeństwo pasażerów metra. Proponowane obecnie regulacje mogą doprowadzić do braku należytego nadzoru nad wykonywaniem czynności bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo w metrze. Czytamy w opinii Biura Analiz Sejmowych. We wrześniu w stolicy mają się zakończyć prace nad pierwszym etapem budowy drugiej linii metra, która ma zostać otwarta dla pasażerów niezwłocznie po dokonaniu niezbędnych odbiorów technicznych. Tymczasem przez Sejm przeszła już ustawa deregulująca zawody. Wśród nich znalazło się kilkanaście zawodów związanych z branżą kolejową. W tym między innymi dyżurny ruchu, kierownik pociągu, manewrowy, rewident taboru, automatyk, toromistrz, pomocnik maszynisty pojazdów takcyjnych. Po wprowadzeniu zmiany na tych stanowiskach w metrze i kolejach wąskotorowych o zatrudnieniu danej osoby będą decydowały wewnętrzne wymogi operatorów infrastruktury. I o tym w artykule Metro bez trzymanki w Gazecie Polskiej codziennie. Gazeta Wyborcza, tutaj artykuł: czyściciele i strażnicy sieci. Szukasz w internecie wakacyjnych ofert, hotelu czy gier, a lądujesz na stronach z pornografią dziecięcą? Nie zamykaj ich w pośpiechu. Zgłoś na dyżurnet.pl. To jedyny w Polsce portal, który przyjmuje zgłoszenia o nadużyciach w sieci. Osób, które aktywnie z niego korzystają, jest coraz więcej. W pierwszym kwartale 2014 roku prawie 2000 zespół specjalistów sprawdzał średnio po 640 zgłoszeń miesięcznie. O 15% więcej niż w ubiegłym roku. roku. Zespół dyżurnet.pl pracuje dla naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Jego członkowie reagują na anonimowe zgłoszenia internautów. Starają się z sieci usuwać niewłaściwe treści, m.in. pornografię, strony rasistowskie czy ksenofobiczne. Michał Chrzanowski, dyrektor naukowej i akademickiej sieci komputerowej, mówi: z jednej strony cieszymy się, bo wzrosła liczba świadomych internautów, osób, które wiedzą, że wobec pewnych treści nie można zachować się obojętnie, choćby dlatego, że mogą na nie trafić dzieci. Z drugiej, takich niebezpiecznych materiałów w sieci przybywa. Na niepożądane treści ludzie trafiają dziś właściwie wszędzie. Niemal 95% zgłaszanych nielegalnych materiałów znika z sieci w ciągu 7 dni. Ponad 60% w czasie krótszym niż 48 godzin. Jeśli to materiały zamieszczane na polskich serwerach, sprawą zajmuje się policja. Czyściciele i strażnicy sieci. Ten artykuł w Gazecie Wyborczej. I jeszcze Rzeczpospolita. Bunt polskich humanistów. Naukowcy chcą, by Trybunał Konstytucyjny przyjrzał się prawu o szkolnictwie wyższym. Chodzi o wprowadzoną nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym z 2011 roku odpłatność za drugi kierunek studiów. Zdaniem Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej takie rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją, która gwarantuje obywatelom powszechny, równy i bezpłatny dostęp do edukacji. Pod wnioskiem do Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o zaskarżenie tej ustawy przed Trybunałem Konstytucyjnym podpisały się Rady Naukowe 41 wydziałów humanistycznych i społecznych czołowych polskich uniwersytetów. Zdaniem humanistów wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów doprowadziło do rażącego spadku zainteresowania prowadzonymi przez nich kierunkami studiów. To z kolei przekłada się na spadek finansowania tych wydziałów, bo budżetowe dotacje dzielone są proporcjonalnie do liczby studentów. Inaczej sprawę widzi resort szkolnictwa wyższego i nauki. Bunt polskich humanistów. Ten artykuł w Rzeczpospolitej. Dziękujemy. To poranna prasa i Maja Borkowska 26. 6 minut po 7. Where'd you run? autopromocja. We are the Las Vegas Red Riders. We are only here. Z Trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam Państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Jestem Amerykaninem, ale Warszawa jest moje ulubione miasto. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do Trójki. Siedzimy teraz w miejscu, którego nie znajdziesz na globusie. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3amerykipolskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. Autopromocja. I zapraszamy na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Tropikalny cyklon przerwał poszukiwania malezyjskiego samolotu nad południową częścią Oceanu Indyjskiego. Akcja została wstrzymana do odwołania. Boeing zaginął 8 marca. Na pokładzie było 239 osób. Do tej pory mimo intensywnych poszukiwań nie odnaleziono żadnego fragmentu wraku. Topr ostrzega: w górach wciąż panują zimowe warunki. Ratownicy przypominają o tym po tragicznym wypadku. Dwie turystki wybrały się na przełęcz Krzyżne podczas wędrówki. Jedna z nich spadła w przepaść i zginęła, mówi ratownik Topru Krzysztof Długopol. Po godzinie marszu odbiły w stromy żleb, no i tam zaczęły się zsuwać po stromych śniegach. Wysłaliśmy tam ratowników i w międzyczasie ta pani, która zgłaszała wypadek, próbowała zejść do koleżanki, która była poniżej, poślizgnęła się i spadła aż do roztoki. W górach cały czas obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. Warszawie nie grozi komornik raty janosikowego, stolica płaci na bieżąco i żadnych kłopotów z płynnością nie ma. Zapewnia prezydent Warszawy po tym, jak ponad tydzień temu konta samorządu województwa mazowieckiego zajął komornik i przejął 61 milionów złotych. Hanna Gronkiewicz-Walc mówi, że stołeczne finanse są w dobrym stanie. No, Warszawa przede wszystkim ma inną strukturę budżetu. Kończyliśmy z nadwyżką zeszły rok 2013, także mamy oczywiście dług, który obsługujemy, ale systematycznie jest obniżany. W tej chwili jest niewiele ponad 40% w stosunku do dochodów. W marcu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy o janosikowym, czyli podatku, jakie bogate samorządy płacą na rzecz tych biedniejszych, są niezgodne z konstytucją. W Trójce kolejne informacje już o 8:00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Będzie podatkowy centralny rejestr dłużników. Ministerstwo Finansów chce od 2016 roku uruchomić internetowy spis osób, które zalegają z zapłatą podatków. Do rejestru trafiać będą osoby, których zobowiązania wobec fiskusa przekroczą 500 zł. Najpierw dostaną oni jednak zawiadomienie, że mogą trafić na czarną listę i będą mieli 2 miesiące na spłatę zobowiązań. To nie jedyne zmiany podatkowe, które przygotowuje resort. O innych porozmawiamy w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Opłaty w bankach mocno w górę. Najbardziej podrożało polecenie zapłaty, średnio o 37%, a o 1/4 wypłata z obcego bankomatu. Tak wynika z analizy Narodowego Banku Polskiego, który wziął pod lupę dane z drugiej połowy ubiegłego roku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, NBP tłumaczy te wzrosty przygotowaniem się banków na obniżkę opłaty płatności kartami, co ma nastąpić od lipca. Niemiłe zaskoczenie w danych o zatorach płatniczych. Zaległości firm wobec kontrahentów nieoczekiwanie wzrosły. Jak informuje wywiadownia gospodarcza Biznes Polska, w lutym wartość niezapłaconych na czas faktur wzrosła do 1 250 000 000 zł. To o 5% więcej niż przed rokiem. Najgorzej pod tym względem jest w branży spożywczej, grzewczej i budowlanej. Łącznie w tych trzech branżach zaległości przekraczają 700 milionów złotych. Duże połączenie w branży farmaceutycznej. Novartis oraz GSK łączą siły w segmencie leków na raka. Stworzą wspólną spółkę, ale to Novartis zapłaci za wejście w onkologiczny biznes GSK aż 16 miliardów dolarów. Teraz przyglądamy się, co na giełdach. W Azji spadki. Nikkei w dół o 0,03%. W tej chwili Hang Seng o 0,26%, a Shanghai Composite o 0,16%. Co innego w Stanach Zjednoczonych? Tam wzrosty. Handlowano w wielkanocny poniedziałek S&P 500 do góry o 0,38%. Złoty zaś niczego nie stracił po świętach. Euro po 4,17, dolar 3,02 zł, funt 5,08 zł, a frank szwajcarski po 3,42. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Master. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Dziś pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy się i będzie padał deszcz. Na zachodniej, w zachodniej połowie kraju, a po południu, także na południu i północnym wschodzie możliwe burze.

I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to Stillwater and ride a pack of dogs. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. When the forest burns along the road, like God's eyes in my headlights. When the dogs are looking for their bones, and it's raining ice picks on your steel shore. I'm gonna break, I'm gonna break my, I'm gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, I'm gonna break my, gonna break my rusty cage. John Cash, kolejne spotkanie już jutro, zapraszamy Państwa. I tak rzuciłem okiem na ostatnie notowanie listy. John Cash na trzecim. Zapraszamy do trójki. I w tej chwili zapraszamy na taką wycieczkę krajoznawczą, mam wrażenie, ale po kolei. Skwer z ustami już jest, alejka z grającymi ławeczkami już jest, a już niedługo kulturalna plaża Trójki. I w majowy weekend mapa Polski z trójkowymi miejscami się powiększy o bardzo przyjemne miejsce w Sopocie. No i w związku z tym do Państwa rąk, do rąk własnych właściwie możemy powiedzieć, trafi specjalna płyta. Jaka to płyta? O tym opowiedzą Państwu Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke, autorzy płyty właściwie mogę powiedzieć. Zgadza się. Dzień dobry. Dzień dobry. Spokój. Dzień dobry. Co to za płyta? Jaka płyta? No nie. Która płyta? To najtrudniejsze pytanie, tak powinniśmy odpowiedzieć. No, trudne tak? Pytania się pojawiają i muszą. Pojawiają się także na tej płycie, tak odpowiada Baszka Marcinik, która pytana jest o to, jaki jest jej Sopot. I ta płyta to jest taki przewodnik, audiobook, ale nie taki zupełnie zwykły, bo to nie jest przewodnik, który dotyczy faktów dotyczących Sopotu, tylko to jest przewodnik z opowieściami o Sopocie. Jest oczywiście wybranych przez nas kilkanaście miejsc i o tych miejscach opowiadają osoby związane z Sopotem. To są bardzo osobiste opowieści, bardzo osobiste, rodzinne, bardzo często historie. Historie o miejscach i o mieszkańcach Sopotu. Legendy sopockie, można powiedzieć. Jak jechaliśmy do Sopotu, to w zasadzie nasz plan to był brak planu, ale poważnie mówiąc nie wiedzieliśmy, co to ma być. Chcieliśmy zrobić audioprzewodnik, taki, z którym można spacerować, jak to się mówi brzydko, na uszach. No, ale troszkę nam plany skręciły. To znaczy... Ale nie mów, że nie wyszło. Nie powiedziałem, że nie wyszło, tylko powiedział, że plany nam skręciły. Zmieniły się troszkę plany. Dlatego, że płyta będzie zawierała mapę, będzie zawierała zdjęcia, będzie jak rasowy przewodnik, natomiast to, co Państwo na niej usłyszą, będzie swego rodzaju słuchowiskiem. Jeśli ktoś nie będzie mógł się wybrać do Sopotu, będzie mógł sobie tę płytę również włączyć w domu i posłuchać takiego opowiadania, spaceru. I będzie szumiało morze? Może, proszę pana. No, czy może będzie. To jest taka płyta zwariowanych dwojga ludzi, którym nagle się znudziło troszkę to, co robią na co dzień i chcieli zrobić coś innego i rzeczywiście to słychać na tej płycie, bo wariactw tam jest co niemiara. Czasami nawet miałem wrażenie, że jesteśmy niepoważni. Ale to już państwo sami się przekonają i sami ocenią, czy to... Ale przewodnik poważny. Przewodnik jest poważny, ale też z przymrużeniem oka i co ważne, żeby zachęcić państwa jednak do odwiedzenia Sopotu, myśmy umieścili tam takie zagadki, zadania. Państwo na pewno zorientują się, kiedy te zagadki się pojawią, dlatego że charakteryzuje je dźwięk Tak, prawie jest. Coś trzeba odnaleźć, coś trzeba zobaczyć. I od razu też powiemy, że my w te wszystkie, do tych wszystkich miejsc weszliśmy, ale nie wszystkie miejsca będą dla Państwa do odwiedzenia. Natomiast wszystkie będzie można zobaczyć, przyjrzeć im się bardzo dokładnie. Ale zdaje się, że udało Wam się dotrzeć do kilku takich miejsc, no właśnie, które nie są dostępne dla wszystkich. No tak, nam się troszkę udało, ale to jakby nie zmienia radości z zwiedzania Sopotu z tą płytą i mam nadzieję, że Państwo tej radości nie odbierzemy. Zresztą nie wszystko się zmieściło na tej płycie. Mamy świadomość tego, że będą niezadowoleni. Ci, co powiedzą, a tu nie byli, a o tym zapomnieli. Przecież musieli tu być. No więc właśnie, zostawiliśmy troszkę tej radości odkrywania Sopotu Państwu również i mam nadzieję, że to się wszystko uda, bo tak jest. Sopot jest niezwykłym miejscem niezwykłych ludzi, gdzie przyjeżdżają ludzie, którzy chcą pobawić się do białego rana i przyjeżdżają ludzie, którzy szukają ciszy. I to miasto godzi tak naprawdę ogień z wodą i dlatego na tym polega jego niezwykłość. Tak mi się wydaje. To jest moja ocena, chociaż nie pytałeś, czym dla ciebie jest Sopot. Czym dla ciebie jest Sopot? A, dla ciebie też. Joanna Mielewczyk, Krystian Hanke. Ten audiobook już niedługo będzie ujrzał światło dzienne, ale będzie także na początku maja. Wszystko Państwo będą wiedzieli. Po kolei będziemy przybliżali, wszystko się wyjaśni. No ale także w audycji porannej będziemy się spotykali z Sopotem w najbliższych dniach. Też się Państwo zorientują. A teraz creme de la creme. Troszkę wybraliśmy takie fragmenty z tej płyty i pomieszaliśmy je zupełnie w takim zwariowanym wirniku. To się kupy nie trzyma, ale jest śmieszne. Miało być śmieszne. No to zobaczmy. Raz, dwa, trzy i... Są takie miejsca na Ziemi, które są po prostu jądrem, czarną dziurą, tak, że człowiek w nią zapada. To duży potencjał tego miejsca, że jest schowane, że jest owiane lekko tajemnicą. W tym miejscu padł wielki miłośnik jeździectwa, który tylko używał dwóch słów, no i yes. Wyjadł cały kawior z zasobów hotelu, nie bardzo się garnął, żeby zapłacić. Spojrzał na mnie, miał 1,90 wzrostu i czego tutaj szukasz, człowieku? Ja wiem, no... Bieruta? A jeszcze przed tym Batorego, o którym bardzo mało osób pamięta. Nosili bardzo długie włosy. Wtedy długie włosy były, że tak powiem, takim wabikiem na niewiastę. No nie. No. Wyobrażacie sobie? Raki przywiezione z Kaszub. No ja na przykład bałem się rekinów. G koło nas. G i R. Nie pamiętam, co było wcześniej. Marta Klassen po prostu zdjęła ten okręt i wzięła go ze sobą do swojego nowego apartamentu. No, gdyby wtedy były telefony komórkowe, to by było dopiero. Straż, proszę nas, o podsłucham. Oj, słuchaj, nie mam czasu na pukaduchę. Ja nie chcę tutaj podawać nazwisk, ale znamy polskich artystów, którzy no wręcz się nienawidzą. Ciekawe, tutaj mówią wtajemniczeni, że jest zakopany ogon byka i on promieniuje taką energią swoją właściwą. No słyszę, po co ten krzyk? Pojedynczo, grupowo, wydobywając się różne dźwięki i są zachwyceni akustyką. Ale to musielibyśmy stanąć dosłownie na samym środku. O! Jak komuś na przykład w nocy się zachciałoby, pobudziłby całą rodzinę. I wielu, wielu innych znakomitych artystów. Właśnie Żuławski, Studnicki, Wodyński. Leżą na plaży, są na molo. Raz byłem na plaży. Ciekawa historia, że co roku muszę dowozić tutaj 18 ton piachu. Wiatr wywieje trochę, ktoś w butach wyniesie. Pewnie państwo w to nie uwierzą, ale to jest prawda. Wczoraj był pan, który... coś tylko słyszał, ale jak zobaczył, to zaczynał coś kojarzyć. Marek Niedźwiecki. Wyszedłem, zapowiedziałem to swoje, zszedłem. Mnie od razu ciarki na ciele przeszły, ponieważ bałem się, że jak po prostu zejdzie, no to będzie potworna afera. Czy to jest koniec? Tak. Ale fajnie. Adieu, zatoko snów. Goodbye, Riviero marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajlbarze. Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film o ludziach, co we mgle, o czasie, który był. No i tak to w skrócie będzie wyglądało na płycie. Pytanie mam jeszcze jedno. Dowożą piasek na plażę? Na niektóre plaże dowożą. No i mamy nadzieję, że Państwo będą się bawili tak dobrze słuchając audiobooka, jak Krystian słuchając po raz 10 tego dźwięku. Tego, co zrobiliście. Nie podaliśmy jeszcze tytułu. A, tytuł. No tak wypadało. Przepraszam, ja zapytam. A tytuł? Czy jest płyta pod tytułem... Krok po kroku z trójką z Sopot? No właśnie, tak należy pytać i to wszystko będzie już na weekend majowy. Krok po kroku z trójką Sopot, a my przy okazji uruchamiamy stronę facebookową. I właśnie tytułem. Nazywa się Krok po kroku z córką Sopot. Zapraszamy. Dziękujemy. Krystian Hanke i Joanna Mielewczyk, choć w odwrotnej kolejności powinienem. Feministka. Za 11:08. Tygodniki. Maja Borkowska. Dzisiaj dobrze przedstawiłem. Tak, doskonale. Dziękuję. Gratuluję. Dzisiaj bardzo dużo wydań tygodników, więc pozwoliłam sobie je rozłożyć na dni kilka, bo właściwie niemal wszystkie tygodniki wyszły dzisiaj. Taka kumulacja. Prawie tak, prawie kumulacja. Newsweek na początek, a w Newsweeku między innymi artykuł Sław. Ambitny, przystojny i pewny siebie mówili, że wysoko zajdzie. Teraz ledwo znalazło się dla niego miejsce w ostatniej ławce Platformy. Premier niedawno wziął Sławomira Nowaka na rozmowę. Oznajmił mu, że jeśli chce kandydować w przyszłorocznych wyborach do Sejmu, to musi mieć w ręku prawomocny wyrok uniewinniający. Czyli w półtora roku powinien uwinąć się z procesem i apelacją. Równie dobrze mógł mu powiedzieć: Sławek, zacznij sobie szukać innej pracy. Tak pisze Michał Krzymowski w artykule Sław, a ten artykuł w Newsweeku. W Newsweeku także szalony drukarz brał karton wódki, zamykał się w piwnicy, pił i drukował banknoty 100-złotowe doskonałej jakości. Aż sam się teraz zastanawia, jakie by mu wychodziły te setki, gdyby je robił na trzeźwo. Chory psychicznie geniusz, fenomen. W celi patrzyli na niego, jakby był artystą miary Van Gogha. Chcieli, żeby im zdradził, jak się robi pieniądze. Jaki tam ze mnie geniusz? Przesada, mówi W i macha ręką. Gdy go aresztowali, straszyli, że za te 100-złotówki własnej roboty będzie siedział aż do śmierci. A on już w domu. Szalony drukarz, to też artykuł z Newsweeka. Jeszcze w tym tygodniku. Sny o Orbanie bardziej przypomina Tuska niż Kaczyńskiego, ale polska prawica wciąż do niego wzdycha. Premier Węgier Viktor Orban to populista i mistrz dryblingu i w przeciwieństwie do prezesa PiS wychował się na podwórku. Jeszcze z Newsweeka jeden artykuł. Zło z Nadwisły. Jeszcze niedawno polscy autorzy kryminałów chcieli pisać jak ich koledzy ze Skandynawii. Już nie muszą. Polski kryminał staje się rozpoznawaną na świecie marką. To Newsweek, a w tygodniku do rzeczy. Duża część tygodnika do rzeczy poświęcona kanonizacji Jana Pawła II. Tu między innymi artykuł Dziedzictwo Świętego. Czy można było sobie wyobrazić, że syn podbitego narodu zostanie wyniesiony do godności duchowego zwierzchnika miliarda katolików? Że stanie się nie tylko następcą świętego Piotra, ale także okaże się jednym z największych papieży w historii. Człowiekiem, który da nadzieję setkom milionów osób, nie tylko chrześcijan. W tygodniku do rzeczy także rozmowa z Anną Fotygą, kandydatką PiS do Europarlamentu, było minister spraw zagranicznych, zatytułowana Gdyby rządził Lech Kaczyński. Fotyga mówi tak: gdyby rządziło Prawo i Sprawiedliwość, a przede wszystkim gdyby prezydentem był Lech Kaczyński, najprawdopodobniej nie doszłoby w ogóle do takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj. Nasza polityka wobec Rosji była poprzedzona szybkim testem w 2005 roku. Diagnoza prawdziwych intencji Rosji była konsekwencją testu i przeświadczenia, że ten kraj nie jest zainteresowany dialogiem i buduje swoją neoimperialną pozycję. Taka polityka Rosji była i jest groźna dla demokratycznego świata, ale przede wszystkim zagraża Polsce i innym państwom Europy Środkowej i Wschodniej. Wpisywanie się w główny nurt polityki Unii Europejskiej, co zrobił Donald Tusk, nie powstrzymało zapędów Rosji. Tak mówi Anna Fotyga w rozmowie z tygodnikiem Do Rzeczy i jeszcze z tego tygodnika artykuł Nabici w suplementy. Podawany niemowlętom koper włoski może powodować przedwczesne dojrzewanie. Witaminy antyoksydacyjne zwiększają ryzyko nowotworów, a nadmiar wapnia sprzyja zawałom. Wyniki najnowszych badań dowodzą, że ani leki roślinne, ani witaminy, ani składniki mineralne nie są tak bezpieczne, jak się wydawało. Tymczasem suplement diety nie musi przejść żadnych badań klinicznych ani rejestracji. Wystarczy, że producent zgłosi go służbom sanitarnym. O tym w artykule Nabici w suplementy w tygodniku Do Rzeczy. Dziękujemy. To były tygodniki. Maja Borkowska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Łączymy się z Lizboną, tam Adriana Bąkowska. Dzień dobry, prasa portugalska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dużo trojki dzisiaj w portugalskiej prasie, bo wielkimi krokami zbliża się data końca programu antykryzysowego realizowanego przez Lizbonę pod nadzorem międzynarodowych instytucji. No ale najpierw po raz 12 i ostatni muszą one sprawdzić, jak Portugalia radzi sobie z jego założeniami. O rozpoczynającej się dziś kontroli Unii Europejskiej i Międzynarodowego Funduszu Walutowego przypomina m.in. Diario de Noticias. W komentarzu redakcyjnym czytamy o komentowanych od dawna scenariuszach dla Portugalii. Po zakończeniu współpracy z trojką. Jego autor stoi na stanowisku, że przekonanie międzynarodowych rynków do tego, że Lizbona całkowicie wyszła już z kłopotów, no a co za tym idzie, czyste wyjście z programu antykryzysowego wzorem Irlandii, będzie bardzo trudne. Jego zdaniem znacznie realniejszym scenariuszem jest program nadzorczy z preferencyjną linią kredytową oferowaną m.in. przez Unię Europejską. Tymczasem MMW, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czyli jeden z członków trojki, po raz kolejny bardzo poważnie naraził się Portugalczykom, o czym czytamy m.in. w Journal E. W czasie, gdy w kraju trwa dyskusja o podwyższeniu naprawdę niskiej, bo wynoszącej zaledwie 485 euro brutto płacy minimalnej i nawet nastawiony na ciągłe oszczędności, premier zadeklarował już gotowość do podjęcia rozmów na ten temat, fundusz apeluje wręcz o obniżenie wynagrodzeń w sektorze prywatnym. Przedstawiciele MFW przyznają, że dzięki interwencji trojki, w której skład wchodzą także Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny, udało się znacznie zredukować koszty pracy, ale wciąż skala tych cięć jest niewystarczająca. Zdaniem ekspertów funduszu za wysokie są także emerytury i renty wypłacane przez państwo, a finansom publicznym szkodzą także umowy zbiorowe podpisywane ze związkami zawodowymi i utrudniające zwolnienia. Cel funduszu jest jasny – wprowadzenie takich zapisów, które będą niekorzystne dla pracowników, czytamy w Journal E. I na zakończenie jeszcze Publikum, które dużo miejsca poświęca właśnie raportowi Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W komentarzu redakcyjnym przeczytamy na ten temat sporo gorzkich słów, zarówno pod adresem rządu, jak i samego funduszu. Gazeta zarzuca premierowi, że po raz kolejny składał deklaracje, które okazały się nieprawdziwe, co ujawnił raport. Gazeta wylicza także liczne sprzeczności i wręcz absurdy w rozumowaniu ekspertów funduszu. Na przykład zarzut, że mimo ułatwienia zwolnień, bo już wprowadzono poważne zmiany w kodeksie pracy, pracodawcy z jakichś przyczyn nie chcą pozbywać się pracowników, a może najzwyczajniej w świecie po prostu nie chcą ich zwalniać, pyta autor komentarza i zarzuca MFW, że po raz kolejny jego rekomendacje są po prostu niezgodne z konstytucją. Dziękujemy. To prasa portugalska, o czym informowała z Lizbony Adriana Pąkowska. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl.